i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 6 maja, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień przynosi coraz bardziej optymistyczne dane na temat przebiegu pandemii w naszym kraju. W Pałacu Prezydenckim za chwilę uroczystość powołania Rady do Spraw Społecznych. To nowa inicjatywa Andrzeja Dudy. Dzieci z polskich szkół z Litwy, Ukrainy i Francji mogły wziąć udział w zajęciach online o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Inicjatywę wspiera Polskie Radio. Minionej doby potwierdzono prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, o 2 tysiące mniej niż to miało miejsce tydzień temu. Od wczoraj zmarło 510 zakażonych osób, natomiast wyzdrowiało ponad 6 tysięcy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że spada nie tylko liczba infekcji, również coraz mniej pacjentów wymaga hospitalizacji. Codziennie notujemy spadek zajętości łóżek w polskich szpitalach. W dniu wczorajszym to jest 977 łóżek. W tej chwili zajętych jest przez pacjentów w Polsce 19 400 łóżek. Dostępnych mamy 39 tysięcy. Zmniejszyliśmy już o ponad 6 tysięcy tak zwane łóżka covidowe. Ten proces przekształcania tych łóżek w łóżka przeznaczone dla pacjentów z innymi schorzeniami oczywiście się odbywa. Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że do tej pory w Polsce wykonano ponad 12,5 miliona szczepień. W pełni zaszczepionych zostało prawie 3,5 miliona osób. Andrzej Duda powoła Radę do Spraw Społecznych. Uroczystość rozpocznie się za chwilę w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, czym ma się zajmować Rada? Dzień dobry. Rada ma szukać rozwiązań, które ułatwią życie osobom starszym, wykluczonym i niepełnosprawnym. Czy to poprzez przygotowywanie propozycji zmian w prawie, czy też, jak informuje Kancelaria Prezydenta, poprzez kształtowanie postaw obywatelskich w duchu solidarności. Rada ma się również zajmować deinstytucjonalizacją, mówi wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. To forum deinstytucjonalizacji, które jest pewnym łamańcem językowym, jeśli chodzi o jego nazewnictwo, można przełożyć na bardziej przyjazne określenia: uspołecznienie, upodmiotowienie i personalizacja. Przy Kancelarii Prezydenta działają już rady zajmujące się ochroną zdrowia i rozwojem wsi. Jeszcze w maju Andrzej Duda zamierza powołać kolejne tego typu organy. Rady do spraw rodziny oraz samorządu. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie upamiętniono Jana Bytnara, pseudonim Rudy, harcerza Szarych Szeregów, podporucznika Armii Krajowej, jednego z dowódców warszawskich grup szturmowych. Dziś przypada setna rocznica urodzin bohatera książki Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w asyście żołnierzy Wojska Polskiego i harcerzy złożył kwiaty na jego grobie. Jak podkreślał, Jan Bytnar był symbolem dla kolejnych pokoleń. Aż trudno sobie wyobrazić, że gdyby przeżył, miałby dzisiaj 100 lat. Byłby sędziwym człowiekiem, nestorem ruchu pewnie kombatanckiego. No niestety tak się nie stało. Został zakatowany przez Niemców i choć odbity przez swoich przyjaciół w akcji pod Arsenałem, niestety wkrótce potem zmarł w wyniku ran i doświadczonych urazów przez oprawców niemieckich. Jan Bytnar pośmiertnie został mianowany harcmistrzem, porucznikiem i odznaczony Krzyżem Walecznych. Jak być bezpiecznym na drodze? Między innymi tego dowiadywali się uczniowie polskich szkół z Francji, Łotwy i Ukrainy podczas spotkania online, które zorganizowano z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Najmłodszych edukowali między innymi ministrowie Andrzej Adamczyk i Przemysław Czarnek. W spotkaniu wzięła udział również prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, która podkreślała, że dbanie zwłaszcza o bezpieczeństwo najmłodszych jest wpisane w misję publicznego nadawcy. Zwróciła też uwagę na to, że Polskie Radio od lat towarzyszy użytkownikom dróg. Wystarczy wspomnieć kultową, słynną audycję tuż przed każdą pełną godziną w programie pierwszym Polskiego Radia, Radio Kierowców, które nadaje raporty drogowe z całej Polski. To także Polskie Radio Kierowców, które nadaje całą dobę, co 15 minut serwisy informacyjne, poradnikowe audycje i mnóstwo fantastycznej muzyki do jazdy. To też Polskie Radio Dzieciom. Także nadaje audycje związane z bezpieczeństwem drogowym. Mówi, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, jak bezpiecznie jeździć na rowerze.

kochamy i bardzo lubimy. I nie tylko wyjątkowo zimny maj. Manam. 12 minut po godzinie 13, co przed nami? Do 14 między innymi powtórka z rozrywki. O 14 przypomnę egzamin maturalny z historii sztuki. O tym też jeszcze będziemy mówić. W tej godzinie również o nowych sposobach pozyskiwania energii słonecznej, a jako, że ta energia i tematy klimatyczne pojawiają się, to również zapowiedzi tegorocznego pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Szczegóły już za chwilę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Ale nie zapominamy także o muzyce. Ha, i to jakiej. No son of mine will ever do the work of villains who will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Here we are, living dead, hand to God with one foot in the grave. Ale wydzie ruchy, no tak ładnie po okolicznych lasach rozniosło się echo Foo Fighters. 16 minut po godzinie 13 jest z nami pani Ewelina Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry, Daszbór. Witamy serdecznie, a oczywiście w tygodniu poprzedzającym 24 piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który już w najbliższy weekend w sobotę i niedzielę, ale nie tylko, o czym powiemy za chwilę, szykują się atrakcje i właśnie państwo ze strony Lasów Państwowych, a konkretnie RDLP w Zielonej Górze przygotowali atrakcje. Zapytam, jakie? Jakie? Bardziej nawet jaką, bo jest to atrakcja wirtualna. Mam nadzieję dzięki temu, że dotrzemy do większej ilości osób, zwłaszcza teraz, że nie wszyscy mogą uczestniczyć stacjonarnie, więc przekuwamy to na sukces, bo może być nas większe grono na tym wydarzeniu. Będzie to zaproszenie do wirtualnego spaceru po najpiękniejszych, z racji lokalnego patriotyzmu, powinnam to powiedzieć, i tak mówię zresztą, tak sądzę, najpiękniejszych terenów w Polsce, bo do najbardziej zalesionego województwa w Polsce, do województwa lubuskiego, i będziemy się przechadzać po pięknych perełkach naszego regionu. Lubuskie jest tym najbardziej zalesionym, tak? Najwięcej lasów jest? Tak, około 50% lesistości w Polsce, więc możemy być dumni, że jesteśmy prawdziwym zielonym zakątkiem Polski. Zresztą nie bez powodu się mówi o zielonych płucach w Lubuskim. Mhm. A Polska w średniej europejskiej chyba jest, tak? Około 30%, jeśli chodzi o lesistość? Około 30%, jak najbardziej ta lesistość z roku na rok rośnie, więc też możemy jako Polska chwalić się tym, że jesteśmy w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o lesistość na tle Europy. Przywołuję tu takie dane naukowe. No właśnie, a co ma nauka do lasu? Albo las do nauki. W jedną i w drugą stronę możemy tak naprawdę wiązać to wszystko. Nauka nie idzie w las, w naszym przypadku ona idzie oczywiście, ale nie idzie w las bez takiego wykorzystania. Nauka w lesie jest powiązaniem wielu dziedzin naukowych. Zajmujemy się różnymi aspektami, siedliskoznawstwem, ochroną klimatu, hydrogeologią. Oczywiście tymi takimi podstawowymi rzeczami, które kojarzą nas na pewno osoby z zewnątrz, czyli sadzeniem lasu, tą hodowlą lasu, ochroną przyrody. Jest wiele, wiele dziedzin naukowych, które wiążą się i stanowią praktycznie podłoże naszej pracy. I to będzie można zobaczyć właśnie podczas tegorocznego pikniku naukowego, przypomnijmy, pod hasłem Klimat i my. Pod hasłem Klimat i my. W filmie naszym takim Zielony Klimat z spacerzem będzie można to zobaczyć, ale w takiej formie oczywiście nie teoretycznej, tylko praktycznej, bo film będzie przedstawiał prawdziwy spacer po lesie rodziny Magdaleny Mikołajcz, która związana jest ze środowiskiem kulturalnym i też angażuje się w wartościowe takie edukacyjne projekty, więc mieliśmy zaszczyt zrobić ten materiał właśnie przy udziale tej rodziny. I będziemy pokazywać przede wszystkim funkcje lasu, a mamy trzy główne funkcje lasu: ekologiczne, społeczne i produkcyjne. Te ekologiczne wszyscy kojarzymy, tak? Kojarzymy nasze pomniki przyrody, kojarzymy to, że las kształtuje klimat, ten globalny i lokalny ma wpływ na skład atmosfery, reguluje obieg wody. Więc będziemy te wątki pokazywać właśnie w formie tego spaceru, bo na to nie zwracamy codziennie uwagi pod kątem teoretycznym, po prostu przechodzimy obok pewnych obiektów. Więc ta funkcja ekologiczna będzie zaznaczona, będzie też funkcja społeczna, czyli ta istotna dla nas, taka udostępnienie lasu, czyli taka praktyczna funkcja dla nas, dla człowieka, który idzie do lasu i chce korzystać z tych zasobów, spacerując, uprawiając sport, bo las kształtuje też korzystne warunki zdrowotne dla nas i rekreacyjne. Ależ oczywiście, tak. Zwłaszcza teraz w dobie pandemii się przekonaliśmy doskonale, jak ważny jest dla nas las. I ta funkcja społeczna będzie pokazana, dziedzictwo kulturowe będzie pokazane, będą perełki regionu, będzie taka perła, którą może nie wszyscy znają, ścieżka geoturystyczna, dawna kopalnia Wabina, na terenie Łuku Murzakowa. Obiekt UNESCO. Coś, co naprawdę możemy zobaczyć tylko w Polsce, ale też będzie ta funkcja produkcyjna, czyli ta funkcja gospodarcza, która też pozwala nam właśnie realizować poprzednie dwie funkcje, ekologiczną i społeczną, bo las nam dostarcza surowca, tego odnawialnego drewna, bo gdybyśmy zamknęli oczy i pomyśleli sobie, nie mamy teraz drewna, co by się stało? Być może nawet dach by nam zleciał na głowę, już tak prozaicznie, banalnie nawet mówiąc, dlatego że to drewno mamy wszędzie, z tego korzystamy, więc ta funkcja też będzie zaznaczona. Ten film ma też za zadanie nie tylko być jakby obiektem, z którego skorzystamy wirtualnie podczas wydarzenia, bo nie każdy będzie mógł też obejrzeć o danej porze dany materiał, bo będzie na pewno bogata oferta, ale też mam nadzieję, że skorzystają z tego nauczyciele. Film 7-minutowy, prezentujący naprawdę piękną przyrodę polskiej i coś, z czego możemy być bardzo dumni. Chyba dla wszystkich, nie tylko dla nauczycieli, także dla rodzin z dziećmi. Tak. Czy do tych zajęć i do prezentacji podczas tegorocznego pikniku trzeba się jakoś przygotować, coś poczytać, zajrzeć, dowiedzieć się? Ja myślę, że nie. Po prostu z dobrym uśmiechem usiąść, znaleźć te 7 minut z herbatą ziołową na przykład, z tymi dobrami przyrodniczymi, które też wykorzystujemy w naszej kuchni i skoncentrować uwagę na sobie przede wszystkim. I po prostu w miłej atmosferze obejrzeć ten film. Film Strefa Rodzinna, tam będziemy, więc tu zachęcam do tego, żeby naprawdę te 7 minut spędzić w miłym gronie rodzinnym. I będzie okazja do tego nie tylko, tu już wracam od czego zaczęliśmy, nie tylko w najbliższy weekend, w sobotę i w niedzielę, ale także jako, że tegoroczna edycja pikniku naukowego przewidziana jest do 15 maja. Będzie można wrócić do tych atrakcji prezentowanych w ten weekend również przez cały przyszły tydzień. 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, wersja online i udział bezpłatny. Polecamy Państwu to, co przygotowały Lasy Państwowe na tegoroczną edycję. Państwa i moim gościem była pani Ewelina Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, Daszpur, i zapraszam do obejrzenia filmu na bardzo rzecz ochrony naszego klimatu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. To Trójka, 23 minuty po 13. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. 24. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik 8-9 maja, ale także edycja online do 15 maja. Polecamy Państwu serdecznie. Szczegóły na stronie internetowej pikniknaukowy.pl. Także w naszych audycjach, w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki i w audycji trójka do trzeciej. Polecamy się. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? A teraz w trójce spoglądamy w stronę słońca. Tak, tak, nie tylko w poszukiwaniu witaminy D, ale także energii do zasilania naszych domów, bowiem solarna przyszłość wygląda dobrze, pojawiają się nowe rozwiązania, a polski rynek jest prężny. I tak w ubiegłym roku w stałej fotowoltaice przybyło nam 2,5 gigawata mocy, a to oznacza, że cała branża fotowoltaiczna wygenerowała inwestycje rzędu 10 miliardów złotych. To dane Instytutu Energetyki Odnawialnej, a popyt na instalacje fotowoltaiczne jest więc spory, pojawiają się coraz bardziej innowacyjne, na przykład bardziej zintegrowane z budynkiem, mówi Lech Kaniuk, założyciel firmy produkującej instalacje. Sunroof robi dachy, które mają fotowoltaikę zintegrowaną, czyli to jest rozwiązanie 2 w 1 i to powoduje, że nie trzeba najpierw budować dach i na to kłaść tradycyjne panele fotowoltaiczne. To powoduje, że używamy mniej materiałów, jest mniejszy ślad węglowy, ale też mniejsze koszty. Robimy tak naprawdę całe spektrum i rozmawiamy z bardzo dużymi firmami logistycznymi, które całe hale budują. Robimy teraz też bibliotekę w Stężycy i mamy bardzo ciekawy projekt, to jest rewitalizacja budynku, który jest pod ochroną konserwatora zabytków. To jest komercyjny, duży budynek, ponad 100-letni. Dachy wyglądają dosyć ciekawie, bo tworzy się taka cała tafla szkła. Ogniwa, które mamy, są czarne, więc jest to, można powiedzieć, takie czarne szkło, które leży na dachu i to rzeczywiście wygląda bardzo estetycznie, więc takie projekty też robimy, ale głównie się skupiamy nad domkami jednorodzinnymi i to mogą być i nowe produkcje, czyli nowe budownictwo, ale też i remonty dachów. Nad spopularyzowaniem tej technologii pracuje też m.in. firma Elona Muska, znana skądinąd z wielu innych futurystycznych przedsięwzięć. A w przyszłości może być jeszcze lepiej, przewiduje Kamil Wyszkowski, szef polskiego oddziału United Nations Global Compact. Naszą przyszłością jest technologia, której jeszcze nie odkryliśmy, bo ja bym bardzo sobie życzył, żeby próby pozyskiwania energii słonecznej z poziomu orbity i później przesyłania tych impulsów elektrycznych z emiterów do odbiorników na Ziemi, to testują Chińczycy, nawiasem mówiąc, to nie jest jakiś science fiction, że to się powiedzie, czy inne próby magazynowania energii z piorunów, że jeżeli tego typu rewolucyjne technologie przyszłości zostaną opracowane, to po prostu nagle się okaże, że to, co dzisiaj nazywamy rewolucją, po prostu będzie takim elementem przejściowym. Tutaj się też upomnę o polską naukowczynię, panią Olgę Malinkiewicz, która opracowała technologię peroskwitową, czyli możliwość pokrywania emulsją fotowoltaiczną nieregularnych powierzchni. Czyli można sobie wyobrazić, że szyby, elewacja budynków, karoseria samochodu, ulice i chodniki będą pokryte tego typu rozwiązaniem. Wadą tego rozwiązania jest niska trwałość nakładanej emulsji. A póki co jest szansa na pozyskanie dachu fotowoltaicznego za złotówkę, zapowiada Lech Kaniuk. My wyszliśmy z takim komunikatem, że chcemy dla miast w Polsce zaoferować, że można wziąć dach za złotówkę i rozliczać dach w ramach prądu, czyli dach sam się spłaca. I taką ofertę mamy dla miast w Polsce i tu mamy możliwość do maksymalnie 100 milionów złotych w tym momencie zaoferować dla miast. I zobaczymy, kto pierwszy, ten lepszy. Życzmy więc sobie dużo słońca nad Polską. Bynajmniej nie tylko ze względu na instalacje fotowoltaiczne. O, to. Klaudiusz Madeja przybliżył nam nowe pomysły na pozyskiwanie energii słonecznej, a my w naszej audycji z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem, ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie. Czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bar, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 14. Nigdzie indziej, tylko w Trójce, w programie Trzecim Polskiego Radia, powtórka z rozrywki. A to już za 5 minut. Na

Andrzej Brzeski, piosenka polsko-angielska o różnicach kulturowych pomiędzy naszymi narodami. Języki to nie tylko języki obce, ważne jest również porozumienie międzygatunkowe. Podobno gołębie zawsze przepraszają przechodniów, jeśli przez nieuwagę oczywiście zostawią im pamiątkę na ramieniu. No niestety my nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć i stąd nieporozumienia. Przed nami Kabaret Gzik, Szkoła Języków Owczych, a zakończymy zwyczajowo piosenką do samodzielnego nucenia. Dziś utwór o panowaniu nad językiem Ewa Bem. Mówię tak, myślę nie. A ja mówię do usłyszenia. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Teraz przed nami mały kącik edukacyjny. Witamy na pierwszych zajęciach naszej Szkoły Języków Owczych. Proszę Państwa, może się Państwu wydawać, że język owczy nam jest do niczego niepotrzebny. Błąd. Proszę Państwa, każdy z nas na pewno znalazł się już nieraz w takiej sytuacji. Obudził się w niedzielę rano na polu, przy rowie, gdzie nie ma żywej duszy, owce tylko. Jak wtedy zapytamy o drogę, o ulicę, o sens życia, o najbliższy nocny? Drodzy Państwo, język owczy wówczas jest bardzo przydatny. Po pierwsze, język owczy jest przede wszystkim bardzo łatwy do opanowania. Gramatyka bardzo prosta. Przede wszystkim język owczy odmienia się przez rodzaje i przez przypadki. Wyróżniamy trzy rodzaje. Męski. Be. Żeński. Be. I nijaki. Poza tym możemy odmieniać także przez przypadki. W języku owczym mamy 365 przypadków. My ograniczymy się do dwóch podstawowych, czyli mianownik i wołacz. Skoro gramatykę mamy już opanowaną, możemy przejść do rozmówek. Na przykład chcemy się dowiedzieć, jak trafić na jakąś ulicę. Na przykład niech to będzie ulica Kacza. Zapytamy, jak trafić na ulicę Kaczą. Be, kwa. Bardzo proszę, niech zechcą Państwo powtórzyć. 3, 4. Proszę Państwa, niedobrze. W języku owczym występują przegłosy, bowiem Państwo, mówiąc be, kwa, zapytali, gdzie jest najbliższa kaczka. Należy zapytać be, kwa. Bardzo proszę, 3, 4. Nie do końca. Pani w ciemnych okularach. Proszę nie zdejmować, bo wiadomo, o kogo chodzi. Pani powiedziała be, kwe. Nieprawda. Zapytała pani, którędy jest mój kaczor. Dlatego bardzo proszę, żeby pani zechciała sama jeszcze raz może powtórzyć, spróbować. 3, 4. Nie krzaczor, proszę pani, nie krzaczor. Zresztą, nieważne. Może idąc tym tropem, ponieważ widzę, że reszta Państwa zrozumiała, o co chodzi, możemy pytać o każdą inną ulicę. Na przykład, gdzie jest ulica Kozia? Be. Me. Bardzo proszę, 3, 4. Bardzo doskonale, dobrze. Ewentualnie, tym pytaniu nie ma przegłosów. Tak, gramatykę i rozmówki mamy za sobą, to teraz możemy się wkupić w towarzystwo owiec. Proszę Państwa, owce to zwierzęta bardzo towarzyskie, lubią grać w brydża, szachy. Heksagonalne głównie, gdyż owiec jest dużo. I dlatego musielibyśmy jakoś wkupić się w to towarzystwo. Na przykład opowiedzieć dowcip. Owce lubią dowcipy, naprawdę. Tak. Najprostsze dowcipy, typu przyszła owca do lekarza i już jesteśmy w towarzystwie. Bardzo proszę, najprostszy dowcip. Tak. Be. Znakomity dowcip, sukces jest murowany, ale trzeba pamiętać tak. O jednym. Żeby takiego dowcipu nie spalić. Proszę Państwa, owce są wredne. Dlatego, żeby nie spalić dowcipu, opowiemy Państwu, jak taki dowcip można spalić. Be. Prawda? Nikogo nie śmieszy taki spalony dowcip, prawda? To nic, wszystko na dzisiaj, dziękujemy. Be. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Idę, choć zostać chcę, tak moje ciało łamie. Mówię tak, myślę nie, język mój kłamie przeciwnie. Prawda, lecz pewnie na dnie schowana czasem wymknie się, by móc uwielbiać cię, gdy nie widzisz. Może to jest i pycha, może smut całe to jej wina. W kamień zmieniam się, choć mam ochotę dziś.